Mosikanga na longwe chérie, motuma ina tondi mabanzo. Suizi na gati kalie mokoe, amokili ozali likunya. Nani atinde langa ta foto, na otala elongi ya suizi. Nasili sata posao, ya pamba ona kontala kapoto. Mosikanga na longwe chérie, motuma ina tondi mabanzo. Suizi na gati kalie mokoe. Amokili ozalili kunya Nani atinde langa ta foto Natala elongi ya suzie Nasili sata pasa o ya pamba ona kutala ka foto Ina toni mabanzo Sizi nangati kalie mokoe Kamo kilio zalili kunya Nanya tindela ngata foto Natala elongi ya suizie Nasili sata pasa o Ya pamba ona kutala ka foto Emia suizi ime kesese Besa ngaba nouvelle na yo Emia dodo ome voyona Nga ima mari na zangie Eh bien Suzy, mais qu'est-ce que c'est? Mais ça gagne ma nouvelle na yo. Eh bien Dodo, mais voyons donc. Gaï ma bali la zangie. Bali na zangie.